chez les presse projets et la farm des animaux. Bonsoir à tous. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε ο Κωνσταντάν Πούλης, Τάνος Καμιλαλής, Μυθικάς, Ιωάννα, Ζωέ. Γεγόμαστε πάρα πολύ. Νικόλα, Μελινή. Με συγχωρείς, Νικόλα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας. Είναι μια μεγάλη μέρα για τον γαλλικό λαό και για τους φίλους της Γαλλίας στην Ελλάδα. Καλησπέρα, αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο εξωτικό σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Τι άλλο θέλετε? Γεια σας. Τίποτα. Εδώ, γεια σας. Η πιο χαρούμενη εκπομπή του σύμπαντος. Θα δείτε μια εκπομπή τώρα με συγκεντρωμένη, άδολη, άκρατη χαρά. Χαρά. Αισιοδοξία. Διαβάζετε αριστερά-δεξιά. Ναι, αλλά και μπορεί. Και στο... Τίποτα. Εδώ πέρα, σε αυτή την εκπομπή, τις πύλες αυτής της εκπομπής δεν θα τις διασχίσει καμία τέτοια στάση, ανάγνωση, ανάλυση. Θα χαρούμε και από αύριο πάλι. Εδώ θα είμαστε. Mm-hmm. Εντάξει. Μπορείς να τα κάνεις και τα δύο, θεωρώ. Δηλαδή, μπορείς να χαρείς. Άσε, ναι. Άσε, μια μέρα, παιδάκι μου. Μπορείς να χαρείς για αυτό που συνέβη και μετά να συζητήσεις τα επόμενα σενάρια και την επόμενη δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι δύσκολο, θεωρώ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, έχουμε σχόλιο. Το μέλος της συντακτικής ομάδας ανασκόπησης που είναι υπεύθυνο για τα λογοπαίγνια της φέτας να σηκώσει το χέρι. Σας παρακαλούμε. Είναι συλλογική. Εν μέρη. Το σηκώνω μέχρι εδώ γιατί δεν είναι μόνο δικά μου. Όχι, όλοι έχουν γράψει. Ναι. Όλοι έχουν γράψει. Τα λογοπαίγνια φέτας έχουν γράψει όλοι και επειδή δέχτηκα σκληρή κριτική για τα λογοπαίγνια φέτας, ότι ήταν ό,τι χειρότερο έχω δει και τέτοια από εχθρούς της φέτας, γιατί. Ποτέ δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τους πάντες. Οπότε να πούμε ότι έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης στα φετοπαίγνια της τελευταίας ανασκόπησης, την οποία αν δεν την είδατε, να τη δείτε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πουλί, ζούμε τη θετική σου ενέργεια να απορροφούμε. Εντάξει, λογικό. Είμαι ταυτισμένος με τη θετική ενέργεια. Σας ακούω από το αυτοσχέδιο κάμπινγκ μου στη Σκύρο, μιας και φέτος έχω και ρεύμα. Τι είναι αυτό τώρα, αυτοσχέδιο κάμπινγκ με ρεύμα. Κλέβει από δίπλα κάπου δηλαδή. Έχουμε εμείς δωμάτια να ενοικιάσουμε και πάει άλλη τώρα εκεί πέρα, αυτοσχέδιο κάμπινγκ. Όλα τα κάμπινγκ είναι λίγο αυτοσχέδια, δεν είναι? Όχι. Είναι πλεονασμός. Όχι, μπορεί να είναι οργανωμένο κάμπινγκ. Δεν είναι όλο το κάμπινγκ ελεύθερο. Εντάξει. Μπορείτε να πάτε κάπου, δηλαδή βασικά να υπάρχει ενίκιο, αυτό θέλουμε εμείς. Ποιο άτομο έγραψε τα περισσότερα λογοπαίγνια? Σας παρακαλούμε να σταματήσετε. Αρχίσανε πάλι τα σούρτα φέτα. Όλοι έχετε μια φέτα. Υπήρχε ένας βασικός κορμός από φετολογοπαίγνια, στον οποίο προσθέσαμε μετά όλοι μαζί. Αλλά νομίζω ότι αυτό έδωσε πολύ στο επεισόδιο. Έλα και στα υπερκέρδη. Έχουμε προσθέσει πάρα πολλά και στα υπερκέρδη δεν σταματούσαμε. Γιατί έμειναν τις φέτας? Εμένα τα αγαπημένα μου ήταν με τα υπερκέρδη. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια λεπτή χορδή που αγγίζει κανείς μιλώντας για φέτα. Εμένα μου άρεσαν αυτά με το υπερεγώ, την υπερμάχο κλπ. Να, Σόφη. Ευχαριστούμε, Σόφη. Ευχαριστούμε, Σόφη. Όλο το επεισόδιο είναι ένα κόσμημα. Προσπαθήσαμε πολύ σε αυτό το επεισόδιο, ξέρετε, να μιλάμε για πολιτική. Αυτό που πας και λες τι έχει γίνει, τι έχει αποφασιστεί, πώς θα μας επηρεάσει, αυτό. Πολύ δύσκολο αυτό, δεν το κάνει κανένας, αλλά γι' αυτό υπάρχει η ανασκόπηση. Η ανασκόπηση δεν είναι μια εκπομπή, είναι ουσιαστικά μια θρησκεία. Είναι δηλαδή μια εκπομπή που δίνει ένα πλήρες νόημα ζωής, προσανατολισμό στην ζωή. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να την αντιμετωπίζει κανείς και με... ιερό σύμβολο τη φέτα. Τη φέτα ήταν απαράδεκτα. Το καταλαβαίνω. Έκανα μοίηση στην αδελφή μου στη φάρμα και τη βλέπει κάθε μέρα γυρνώντας από τη δουλειά το απόγευμα. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία και από εμάς. Γεια σου Μαρία. Το βλέπει, δηλαδή δεν το βλέπει ζωντανά. Έχει Μαρία, δουλειά. Αυτό... άσε ρε Μαρία τώρα με τη δουλειά. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο που περνάς τώρα, που τη βλέπεις αργότερα. Σιγά σιγά το επόμενο στάδιο είναι κρυφό ακουστικά και κάτω από το μαλλί την ώρα που δεν σε βλέπει το αφεντικό. Και το επόμενο στάδιο είναι του λες, λοιπόν, άκου να δεις, ή θα παίζει ζωντανά δυνατά στο γραφείο την ώρα που είναι, την ώρα που προβάλλεται η φάρμα, ή εγώ σηκώνομαι και φεύγω από εδώ μέσα και άντε γεια. Αλλά αυτό συμβαίνει σταδιακά, δεν θέλω εγώ να προκαλέσω εξελίξεις. Ρε παιδιά, πώς γίνεται η Λεπέν να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά όχι έδρες, και είναι όντως νίκη της αριστεράς. Επειδή είναι ο νικητής κερδίζει την έδρα, επειδή οι περιφέρειες είναι μονοεδρικές. Αυτό δεν μετράει το γενικό ποσοστό, το είχαμε πει εξ αρχής, ότι έτσι είναι το γαλλικό εκλογικό σύστημα. Ο πρώτος γύρος δίνει μια γενική επιρροή, εκλογική επιρροή. Στον πρώτο γύρο η ακροδεξιά της Λεπέν ήταν πρώτη, αλλά όπου ήταν να επιλεγεί ο ένας υποψήφιος που θα πάρει την έδρα και σε συνδυασμό με τις αποσύρσεις υποψηφίων, που και αυτό το είχαμε σχολιάσει ότι συνέβαινε και αυτό είχε επικριθεί, αλλά και αυτό φαίνεται να πετυχαίνει. Πώς πήγατε ξαφνικά εκεί που μιλούσαμε κανονικά για φέτα, για τέτοια, ξαφνικά... Δεν θα μπούμε σήμερα στο θέμα. Κάτσε, να μπούμε, ναι, αλλά εδώ ο κόσμος δεν παρακολουθεί, Θάνο, επικαιρότητα. Πρέπει να του πεις εκλογές, Γαλλία, αποτελέσματα εκλογών. Και τσούκου, τσούκου, τσούκου. Ναι. Φέι, λέει, ξεκινήσατε. Άσε μας, ρε Φέι, τώρα 3,5 ώρα που το θυμήθηκες να συνδεθείς. Σε παρακαλώ πολύ. Αν το αστείο με τον Άρη δεν ήταν του Θάνου, θα καταστραφεί κάθε αντίληψή μου για τον κόσμο. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Νομίζετε ότι ξέρετε. Ήταν του Κωνσταντίνου. Και ξέρετε. Ήταν δικό μου, αλλά το πήγα σαν μαθητούδι το κατέθεσα. Του λέω, Θάνο, έχω κάνει κάτι που θα ήθελα, σε παρακαλώ, να το δεις. Ήταν σαν μια πρώτη προσπάθεια, σαν να πηγαίνω τα ποίηματά μου σε έναν εκδοτικό οίκο στα 19 μου. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Έτσι ένιωσα. Για, για την πρώτη συλλογή. Ναι, ναι. Ήτανε, Θάνο, έχω κάνει αστείο με αθλητισμό. Μπορείς να το δεις, σε παρακαλώ. Παιδιά, και αυτό σας λέω. Ναι. Αυτό σας λέω, ότι δεν μας ξέρετε. Νομίζετε ότι μας ξέρετε. Δηλαδή, νομίζατε τώρα ότι σήμερα θα γκρινιάξουμε. Εμείς. Και έχουμε και συνέντευξη. Τι έγινε, ρε ζωή. Έχω μπει στη δουλειά εδώ στο Λονδίνο. Έχω πει στη δουλειά ότι παρακολουθώ ένα πρόγραμμα εκπαίδευση στα ελληνικά. Οπότε μην πετάτε αγγλογαλλικές λέξεις. Γιατί καταλαβαίνουν. He's lying. He's a liar. A liar. A liar. Μα, ακούγεται δυνατά τώρα. Το έχεις βάλει δηλαδή και ακούνε οι άνθρωποι. Δεν έχεις βάλει καν ακουστικά. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να συμμετέχω στην εξαπάτηση των αφεντικών σου. Λοιπόν. Γαλλικές εκλογές. Γίνανε εκλογές στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Αν έχετε ίντερνετ, μάλλον θα έχετε για να βλέπετε την φάρμα τώρα. Καταρχάς, πρώτοι νικητές των εκλογών, οι δημοσκόποι. Μια χαρά. Ναι. Το περιμέναμε. Εσύ ήταν το ήξερες, το είχες καταλάβει τι θα γίνει, το είχες μυριστεί. Όχι. Α, όχι. Ήταν ένα από τα πιθανά σενάρια. Όλες οι δημοσκοπήσεις λέγανε ότι η ακροδεξιά της Λεπέν θα πάρει τις περισσότερες έδρες. Μολονότι, και το έχουμε αναφέρει στην εκπομπή της Παρασκευής, ότι φαίνεται να πέφτει πολύ γρήγορα η πλειοψηφία που της έδιναν οι δημοσκόποι. Είχαμε ξεκινήσει από το 250 με 300, μετά πέσαμε στις 220 κάτι, έριχνε και αυτή τον πύχη. Τελικά τρίτη η Λεπέν, τρίτη η ακροδεξιά της Εθνικής Εισπύρωσης, μόλις 143 έδρες, 168 έδρες οι μακρονιστές και 182 έδρες το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, η αριστερή, παύλα κεντροαριστερή συμμαχία με σοσιαλιστές, πράσινους, γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα, ανυπότακτη Γαλλία και άλλα καμιά δεκαριά ακόμα κόμματα που φτάνουν μέχρι και την άκρα αριστερά της Γαλλίας. Ένα μέτωπο το οποίο συγκροτήθηκε στα πρότυπα της συμμαχίας του Νούπς που έγινε το 22, που τότε είχε πάρει το 22% των ενδρών, είναι καλύτερο αποτέλεσμα από τότε. Ένα μέτωπο που μετά το θρίαβο της Λεπέν στις ευρωεκλογές, γιατί πρέπει να ξέρουμε για το τι πράγμα μιλάμε. Μετά τον θρίαβο της Λεπέν στις ευρωεκλογές με 33% και 15% του Μακρόν, όλα αυτά τα κόμματα, αντί να χτίσουν το δημοκρατικό τείχος μαζί με τον Μακρόν, κάποια από αυτά, όπως τα περίμενε ο Μακρόν, κλείστηκαν σε ένα δωμάτιο, βγάλαν ένα πρόγραμμα, βγάλαν πρώτα το πρόγραμμα. Γι' αυτό τώρα ψάχνουν να βρουν ποιος θα είναι ο πιθανός πρωθυπουργός, γιατί βγήκε πρώτα το πρόγραμμα, ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, με κάποια πράγματα που μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί κλπ. Και διεκδίκησαν την εξουσία. Δεν την πήραν ακριβώς την εξουσία, δεν έχουν απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά σίγουρα ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Ο πρώτος στόχος, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, ήταν να μην βγάλει πλειοψηφία η Λεπέν. Πόσο μάλλον το να μην βγει πρώτο κόμμα η Λεπέν. Δεν βγήκε. Βγήκε το Νέο Λαϊκό Μέτωπο. Δεν μπορείς να το υποβαθμίσεις αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι όλα αυτά είναι ένα ψευτοδήλημα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και να μιλάμε εντελώς υποθετικά σε ένα, για το, χωρίς να εξετάζουμε τα αντίθετα σενάρια που προκύπτουν και από τις ιδιαιτερότητες του γαλλικού εκλογικού συστήματος. Άλλο Γαλλία με το σύστημα που γίνεται, άλλο Ελλάδα που υπάρχει η αναλογική εκπροσώπηση. Ναι, είναι αυτό το οποίο τα διεθνή μέσα ονομάζουν θρίαμβο της τακτικής ψήφου, με την έννοια ότι υπήρξε πράγματι υπερίσχυση αυτής της λογικής. Αυτό που συζητούσαμε από πριν τις εκλογές, δηλαδή την απόσυρση τρίτων υποψηφίων προκειμένου να μην μοιραστούν οι ψήφοι, και που κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα. Προφανώς το γεγονός ότι δεν έχουμε Λεπέν πρώτη αποκάλεσε ο υποψηφιός της ανίερη συμμαχία την συνεργασία αυτών των δυνάμεων που οδήγησε στην νίκη, στην επικράτησή τους. Το γεγονός ότι δεν έχουμε πρώτους τους ακροδεξίους είναι πολύ ευχάριστο. Το ότι έγινε με αυτόν τον τρόπο, με τη συμμαχία αυτών των δυνάμεων, είναι ευχάριστο. Και προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο παραμένει ανοιχτό. Δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Δηλαδή, ότι χρειάζεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή διάφορα σενάρια στο τραπέζι που ξεκινούν από, που περιλαμβάνουν ενδεχομένως ακόμη και κυβέρνηση τεχνοκρατών μέχρι το 27, οι εκλογές μετά από 12 μήνες. Θα τα συζητήσουμε αυτά, θα έχουμε και έναν φίλο που παρακολουθεί τα γαλλικά, τα θέματα της Γαλλίας από κοντά, και θα το κουβεντιάσουμε. Αλλά λέμε ότι προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα που είναι ποιες θα είναι οι άμεσες εξελίξεις, και δηλαδή τι κυβέρνηση θα σχηματιστεί, και δεύτερον και πώς θα πάει αυτό. Αυτό προφανώς μπορεί σε ένα βαθμό να το συζητήσει κανείς με βάση τα δεδομένα που έχουμε, δηλαδή με βάση την διαμορφωμένη πλειοψηφία του Νέου Λαϊκού Μετώπου και το πρόγραμμά του, και σε ένα βαθμό θα υπόκειται σε πολιτικές εξελίξεις και πιέσεις. Αλλά λέμε ότι μπορεί κανείς να πει τώρα ότι σε σχέση με τις εναλλακτικές αυτές που συζητάμε, αυτή ήταν μια ευχάριστη έκβαση, και ιδίως με δεδομένο ότι είχαμε προετοιμαστεί δημοσκοπικά για να έχουμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη δεξιά στροφή. Και επειδή αυτά λειτουργούν και με έναν τρόπο έτσι, ενισχύοντας η μία χώρα την άλλη, δηλαδή η αισιοδοξία είναι μεταδοτική, το να βλέπεις τα μούτρα της Λεπέν σε αυτή τη συνθήκη ευχάριστο είναι. Τώρα, εντάξει, ξαναλέμε ότι όλο αυτό έχει σημεία που είναι μεικτά. Είναι μια καλή εκλογική επίδοση, την οποία η ίδια περιέγραψε ως μια απλή αναβολή της νίκης τους, δηλαδή ότι παραμονεύουν, και καλό είναι να το αντιμετωπίζουμε έτσι, νομίζω. Αλλά λέμε ότι σε αυτή την φάση που συζητάμε τώρα μπορούμε, Θάνο, και αν μου επιτρέψεις λίγο, και αν δεν το θεωρείς υπερβολικό, ακόμη και να χαμογελάσουμε. Γιατί όχι? Εγώ θεωρώ ότι επιβάλλεται να χαμογελάσουμε. Ναι. Επιβάλλεται να χαμογελάσουμε. Υπάρχει γενικότερα μία ανάλυση που λέει ότι μονίμως τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, η ακροδεξιά θα κερδίσει, η κοινωνία ό,τι και να γίνει θα υποφέρει περισσότερο και εμείς θα καληνυχτίζουμε τον Κεμάλ. Εγώ δεν διαφωνώ με το ότι αυτό έχει πάρα πολλές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί. Και ιστορικά, αν το πάρεις, το συζητούσαμε λίγο με τον Κωνσταντίνο, οι νίκες της αριστεράς, της όποια αριστεράς, λίγες είναι. Πολλές από αυτές δεν πάνε και καλά. Και οι απογοητεύσεις και οι ήττες είναι πάρα πολύ περισσότερες, είναι πολλαπλάσιες. Οπότε είναι λίγο σαν να είσαι με τον νικητή όταν μου το λες αυτό. Ότι δεν θα. Και έχεις μονίμως αυτό το πράγμα, αυτήν την απεσιοδοξία. Ξέρω ότι δεν διακρινόμαστε και οι δύο για την αισιοδοξία μας. Αλλά υπάρχει για μένα μια πολύ κρίσιμη γραμμή που λέει ότι δεν παρετήσαι, ακόμα και αν πιστεύεις ότι τα πράγματα είναι πολύ πιθανό να πάνε χειρότερα. Το ξέρω, ευχαριστώ. Υπάρχει σήμερα μια απόδειξη ότι μπορούν να γίνουν θετικές εκπλήξεις. Και πρέπει να προσέχουμε και τα λόγια μας, αλλά παράλληλα να μην μειώνουμε αυτό που έγινε. Νομίζω ότι αυτό που έγινε, το έγραψε και η Liberation, το αναφέρει κάτω από τον τίτλο, το Σεούφ, που κυκλοφόρησε πολύ και στην Ελλάδα αυτή η ανακούφιση. Ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει είναι ότι διαμορφώνεται ένας τρίτος πόλος στο γαλλικό σύστημα. Είναι η ακροδεξιά, περίπου το 1/3, με μικρές διαφορές, έτσι μερικές δεκάδες έδρες είναι οι διαφορές. Είναι η κεντρώη του Μακρόν και άμα δεις και υπάρχουν και οι Ρεπουμπλικάνοι που και αυτοί ανέβηκαν, οπότε αυτοί είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Και είναι το νέο λαϊκό μέτωπο με όλες τις δυνάμεις που το συναπαρτίζουν. Είναι στα τρία αυτή τη στιγμή το γαλλικό σύστημα. Αν δεν υπήρχε το νέο λαϊκό μέτωπο, αν δεν είχε γίνει όλο αυτό, θα ήταν στα δύο. Και θα είχαμε πάλι θέλετε να βγει ο Μακρόν ή να βγει η Λεπέν. Και μπορεί να έβγαινε κιόλας ο Μακρόν και να έκανε την ανατροπή και σήμερα να μιλούσαμε εντελώς διαφορετικά και να μιλούσαμε για το ότι. Και να υπήρχαν πανηγύρια τέλος πάντων που θα λέγανε για το πώς το κέντρο, οι μετριοπαθείς, οι ρεαλιστές κέρδισαν τα άκρα. Ή για ακόμα μία φορά να πανηγύριζε ο Μακρόν. Ο Μακρόν δεν είναι ακριβώς χαμένος έτσι όπως πήγε το πράγμα, αλλά υπάρχει ένας τρίτος δρόμος αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, δεν έχει την πλειοψηφία. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κυβέρνηση. Δηλαδή και πάλι η ανάλυση που λέει ότι θα σπάσουν, θα κάνουν, θα ράνουν, πάλι πολλές πιθανότητες έχει να επιβεβαιωθεί. Γιατί είναι νούμερα. Δεν είναι ότι κέρδισαν την κυβέρνηση και θα κάνουν κολοτούμπα. Θάνο, σταματάνε όλα. Ναι, να το κλείσω και θα. Όχι, όχι, όχι. Θα το συνεχίσεις, Θάνο μου. 50 ευρώ. Τι είναι, Μάικ μου, τι έγινε, τι σου συνέβη, παιδί μου. Είπαμε να ενθουσιαστούμε, να χαρούμε. Θάνο, είδες, αυτό είναι το θέμα. Το marketing της αισιοδοξίας. Ναι, πιάνει. Με το που πουλάς λίγη αισιοδοξία, ντάγκ, πέφτει 50. Πάμε πολύ καλά, παιδιά. Ίσως είναι ένα πρώτο βήμα, είναι ένα άνοιγμα προς το μέλλον. Τα φτερά της. Λέω, μήπως. Δοκιμάζω. Να δω. Αν πέσει κι άλλη 50, θα συνεχίσω. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ναι. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ κρίσιμο να το αντιμετωπίσουμε θετικά, αλλά παράλληλα να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος από εδώ και πέρα, βάσει και του συστήματος και των συσχετισμών. Δηλαδή, είναι κρίσιμο. Είναι 100 έδρες κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Θα τα συζητήσουμε τα σενάρια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Α, βάζει και ο Σπύρος Γραμμένος 100 ευρώ. Απλώς γράφει. Σπύρο, δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ψυχολογική τόνωση που μας προσφέρουν τα 100 ευρώ που γράφεις. Εν τω μεταξύ, αφού είναι τσάμπα, θα μπορούσε να γράψει 150, ξέρω εγώ. Δεν είναι ότι θα σου λείπανε. Νομίζω ότι η λεπτή ισορροπία σε αυτά είναι ότι χρειάζεται. Να μπορούμε να εκτιμήσουμε τι κερδίζουμε χωρίς ψευδαισθήσεις και χωρίς μια μόνιμη ητοπάθεια που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον κυρίαρχο λόγο. Αυτό εκτιμώ ότι κρίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι που είναι η αξιολόγηση του προγράμματος του νέου λαϊκού μετώπου και να συζητήσουμε δηλαδή το πόσο αριστερό, πόσο προοδευτικό είναι αυτό το πρόγραμμα και θα υπάρξει και ένα κομμάτι που θα αφορά τις συνεργασίες που θα προκύψουν και το τι θα εφαρμοστεί, πώς θα οργανωθούν δηλαδή οι πολιτικές πιέσεις και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά τους. Το να μπορέσει κανείς να τοποθετηθεί μέσα σε αυτά νομίζω ότι χρειάζεται μια λεπτότητα και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή και μια στάση αναμονής που δεν μου φαίνεται παράλογη. Το ΚΚΕ δεν την είχε αυτή την στάση αναμονής, είναι πολύ, πολύ σίγουρο. Υπήρξε μια δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα που λέει ότι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι αναστήθηκε η σοσιαλδημοκρατία η οποία είναι υπεύθυνη για την άνοδο της ακροδεξιάς. Και γι' αυτό και χαιρετίζουν με τόσο ενθουσιασμό τα συστημικά μέσα, ακριβώς διότι χαίρονται με την ανάσταση της σοσιαλδημοκρατίας, ενώ θα έπρεπε να περιμένουμε ουσιαστικά την αναγέννηση των κινημάτων για να μπορέσει να υπάρξει αλλαγή. Καλά, ναι. Πολύ άσχημα τα κινήματα στην Γαλλία. Μήνες στους δρόμους κατά του συνταξιδοτικού του Μακρόν. Σε πολύ κακή κατάσταση πραγματικά τα κινήματα στη Γαλλία. Τα βλέπαμε. Τους βλέπαμε και τους γεμάτους δρόμους και βλέπαμε και τη συνεχής κινητοποίηση. Σε πολύ κακή κατάσταση τα κινήματα. Κάποια στιγμή να πατάμε λίγο στη γη. Προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης που είναι πάρα πολύ εύλογο να γίνει και σχετίζεται με την αποτίμηση του πόσο προοδευτικό μπορεί, ή ριζοσπαστικό μπορεί να είναι αυτό που προκύπτει και αυτό που θα προκύψει, ξαναλέμε, στη φάση που είμαστε τώρα. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην συνέχεια. Είχαμε από τον Σάντσες συγχαρητήρια, είχε από τον Μπέρνι Σάντερς για την νίκη εναντίον του ακροδεξιού εξτρεμισμού, από τον Λούλα από την Βραζιλία. Επίσης είχαμε ένα tweet ότι είναι πολύ ευτυχής με την οριμότητα και το μεγαλείο του λαού. Κόρμπιν επίσης. Κόρμπιν, είχαμε δηλαδή μια σειρά από σχετικές... Αλλά και πιο συστημικές φωνές. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα παράδοξα. Ντόναλντ Τούσκ, π.χ. Πρωθυπουργός της Πολωνίας. Με ανώτερα αξιώματα στην Ευρώπη και την περίοδο της κρίσης. Έτσι. Μα μας λέτε... Πώς και δεν είπε για... Ναι, ήμασταν έτοιμοι να εφαρμόσουμε τον ελληνισμό και μας σταμάτησαν οι Γάλλοι με τις ρεφορμιστικές επιλογές τους. Θα μας βάλετε τώρα πάλι να τσακωθούμε με το κουκουέ. Δηλαδή έχουμε κάνει αμάν εδώ πέρα για να κρατήσουμε μια στάση μετρημένης, λελογισμένης κριτικής και εσείς πάτε και βάζετε λάδι στη φωτιά. Αν βγει αληθινός ο Κουτσούμπας θα ανασκευάσετε. Όχι. Α, δεν είμαστε αυτό. Α, ναι, εσείς έχετε καταλάβει αυτό. Ότι 10 χρόνια μετά θυμόμαστε δεν έχει πάει καλά και λες είδες εμείς που δεν μπήκαμε τότε. Όχι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Οι πιθανότητες είναι με το και ο σχετισμός δύναμης παραμένει αρνητικός. Είπαμε 10 φορές για την πλειοψηφία. Αν δεν πάει καλά, δεν πήγε. Μπορείς να ξέρεις τώρα το πώς θα πάει. Ξέρω την ανάλυση, ποτέ δεν έχω ακούσει κάποια εναλλακτική πρόταση. Ξέρω ότι η εναλλακτική πρόταση θα ήταν ένα 7-8% που θα είναι στο γαλλικό σύστημα και θα σου λέει Λεπέν ή Μελανσόν είναι ψευδοδήλημα. Αυτή είναι η εναλλακτική. Γιατί κάποια στιγμή να προτείνουμε και μια εναλλακτική, δεν είναι. Μην κουνάμε το δάχτυλο μονίμως, έχω κουραστεί προσωπικά. Αυτό. Να ξέρουμε δηλαδή και ποια είναι η άλλη και το τι θα συνέβαινε με την άλλη πρόταση. Έτσι. Δεν λέω κάτι, νομίζω ότι δεν λέω κάτι φοβερό και τρομερό. Αλλά να ξέρουμε, αυτός που κουνάει το δάχτυλο, τι λέει και το τι θα γινόταν αν έβγαινε αυτό που λέει. Μετά, διαψεύσεις μπορεί να υπάρχουν με τον οποιονδήποτε κληθεί να παραλάβει εξουσία. Και με το κουκουέ. Δεν μπορείς ποτέ να αποκλείσεις τη διάψευση των προσδοκιών και ενός φιλολαϊκού προγράμματος. Εντάξει, διάψευση από το κουκουέ δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έχει υπάρξει. Είχαμε ένα ιστορικό πείραμα αρκετών δεκαετιών. Αλλά τι με βάζεις τώρα με το κουκουέ. Λοιπόν. Είχε δουλειά το κουκουέ. Εμείς άλλοι ασχολούμαστε με την. Θα πεις τώρα. Άλλοι ασχολούμαστε με τη Γαλλία και άλλοι κατήγγειλαν το ότι καθαιρέθηκε ο Φρέντι Μπελέρης. Λοιπόν. Θα. Κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας που έχουμε τον φίλο, τον Μάκη Μαλαφέκα για να συζητήσουμε μαζί του τα της Γαλλίας. Οπότε, μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, με τον φίλο, τον Μάκη Μαλαφέκα. Μάκη, γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Είμαστε με τον, με τον Θάνο εδώ πέρα. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον Μάκη Μαλαφέκα για τα της Γαλλίας. Δεν μιλάμε για τα βιβλία σου, Μάκη, γιατί το βλέπω ανταγωνιστικά, οπότε σε αντιμετωπίζω αόριστα ως κάποιον ο οποίος γράφει βιβλία, αλλά δεν αναφέρομαι στο τελευταίο σου βιβλίο, το Deep Fake. Θα τα πούμε άλλη ώρα για αυτά. Θέλω να μας πεις λίγο... Καταρχάς, μια πρώτη αντίδραση έχουμε περιγράψει. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε λίγο ότι είμαστε κάπου μεταξύ ενθουσιασμού και σκεπτικισμού. Περίπου εκεί κινούνται οι προοδευτικές αντιδράσεις. Ναι. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω αν συμμετέχεις στους πανηγυρισμούς. Εγώ του είχα προτείνει να βγει με τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας. Επέλεξε αυτή την συντηρητική εμφάνιση, ναι, που βλέπετε. Sorry. Είχες πει και άσπρο, ναι, καπέλο παρόλα αυτά. Κόκκινο καπέλο, άσπρο φουλάρι. Εντάξει, δεν το έκανα. Okay. Περιμένουμε το σχηματισμό κυβέρνησης και μετά θα γιορτάσουμε. Σωστά. Οπότε θες να μας πεις περίπου πού κινείται η δική σου διάθεση. Θα επέμενες περισσότερο στα πιο σκεπτικιστικά επιχειρήματα, ας πούμε, ή μπορούμε να χαρούμε και λίγο? Όχι. Μπορούμε να χαρούμε πάρα πολύ, διότι οι ουσιαστικοί λόγοι που έχει για να χαίρεται ένας προοδευτικός, όπως το είπες, είναι όλοι εκεί. Δηλαδή η συσπήρωση ενός κόσμου, ενός κρίσιμου κομματιού του λαού, ας πούμε, η οποία είναι ακριβώς το υλικό που ενδιαφέρει παραδοσιακά την αριστερά, που ενδιαφέρει ιστορικά την αριστερά. Και η Γαλλία το έχει δώσει αυτή τη στιγμή αυτό. Έχει δώσει δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, κυρίως ένα συντριπτικό κομμάτι της νεολαίας, οι 18 με 24, έτσι, που ψηφίσαν 50% αριστερά, και οι μετανάστες. Οι Γάλλοι με προέλευσης, ξένης προέλευσης. Τους έχει ενσωματώσει, έχει κάνει τη δουλειά κυρίως ο Μελανσόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό παίζεται εκεί πέρα. Πώς θα μπορέσει το σύστημα να βγάλει έξω το Μελανσόν, να βγάλει έξω το επικίνδυνο κομμάτι της αριστεράς. Αυτό που μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό που το πολιτικό πρόγραμμα έχει τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα στα οικονομικά ζητήματα και στα διεθνή. Έτσι, να τα περιγράψουμε λίγο. Όχι, να ολοκληρώσει, ναι, και να τα περιγράψουμε. Θέλουμε να σου ζητήσουμε λίγο να μας μεταφέρεις μια εικόνα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ποιο είναι το επικίνδυνο κομμάτι, ποια είναι τα στοιχεία αυτά του προγράμματος του Μελανσόν που θα έλεγες ότι είναι τα πιο απειλητικά για τις γαλλικές ελίτ, ας πούμε? Είναι αυτά στα οποία αναφέρθηκε στη χθεσινή του δήλωση, η οποία ήταν μια πολύ έξυπνη. Είναι ένας φοβερός σκακιστής πολιτικός ο Μελανσόν, έτσι. Είχε και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Έχει λυθεί το πρόβλημα της άκρα δεξιάς. Η άκρα δεξιά δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Σταματήστε λοιπόν να μας υπενθυμίζετε τα αντιφασιστικά μας καθήκοντα. Εμείς τα γνωρίζουμε καλύτερα από εσάς. Εμείς την κάναμε τη δουλειά και στις προηγούμενες εκλογές, προπροηγούμενες και σε όλες. Mm-hmm. Δηλαδή πηγαίναμε και ψηφίζαμε κάτι στο οποίο δεν πιστεύουμε για να μην βγει η Λεπέν. Τώρα έχουμε βγει πρώτοι και έχετε το καθήκον να ορίσετε πρωθυπουργό από τη δική μας παράταξη, ο οποίος θα εφαρμόσει το δικό μας πρόγραμμα. Αυτό για το οποίο μας ψηφίσανε. Δεν ψηφίσαμε γενικώς και αορίστως το καλό ενάντια στο κακό, ψηφίσαμε πολιτικά προγράμματα. Και σου λέει, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε εμείς, και οφείλετε να μας δώσετε την Πρωθυπουργία τώρα, είναι να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη, ας πούμε. Το οποίο στη Γαλλία είναι φοβερό ηλεκτροσόκ. Εξού και οι κατηγορίες για αντισημιτισμό και... Ο πολιτικός παράγοντας είναι πανίσχυρος. Ναι. Όμως, Μάκη, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο ότι θα το πει? Μεν, αλλά ενδεχομένως ως και ευσεβής πόθος από την άλλη, με δεδομένο ότι απουσιάζουν τα κουκιά. Δηλαδή λες ότι εγώ είμαι πρώτος, αλλά αν δεν σου φτάνουν, κάπως θα πρέπει να βάλεις νερό στο κρασί σου. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Την αναγνώριση μιας χώρας δεν την αναλαμβάνει το κοινοβούλιο. Την αναγνώριση μιας χώρας την κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Άπαξ και πάρουν την κυβέρνηση, την κάνουν χωρίς τη Βουλή. Δεν ψηφίζει η Βουλή για το αν θα γνωριστεί το Βανουάτου και η Ροδεσία. Αυτά τα γνωρίζει, είναι το διπλωματικό σώμα. Έτσι, όπως και την οικονομική πολιτική. Ναι, βέβαια, θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή μετά. Αλλά... Δεν είμαστε ούτε στο σχηματισμό. Δεν είμαστε πολύ μακριά από το σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. 182 έδρες στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο, 289. Δεν είναι ότι έχουμε την κυβέρνηση. Για την απόλυτη πλειοψηφία δεν φαίνεται καν κάποια συνεργασία, ειδικά μια συνεργασία υπέρ του. Ειδικά μια συνεργασία όπου το Νέο Λαϊκό Μέτωπο θα πάρει βουλευτές. Αντίθετα, εκφράζονται φόβοι μήπως χάσει βουλευτές προς το Μακρόν. Ναι, είναι το μέτωπο θα χάσει. Αν επιχειρεί ο Μακρόν το σχέδιο Α του Μακρόν ήταν να συγκυβερνήσει με την άκρα δεξιά. Mm-hmm. Η οποία άκρα δεξιά εντός λίγων εβδομάδων από τις ευρωεκλογές συνετίστηκε πλήρως και μπήκε, δηλαδή αφαίρεσε όλα τα επικίνδυνα διεθνή πράγματα, γιατί αυτοί λέγανε έξοδο από το ευρώ, έτσι. Οριακά φιλοπουτινική. Όλα αυτά αλλάξανε, το φέρανε ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι κανείς ώστε να κυβερνήσει στην Ευρώπη. Και κυρίως δώσανε χέρια για τις οικονομικές πολιτικές, ότι θα τα κάνουμε όλα αυτά. Την σύνταξη τα 65, ξέρω εγώ, την οικονομική πολιτική, δεν θα φορολογηθούν τους πλούσιους κλπ. Όλα αυτά τα χέρια δόθηκαν. Είχαμε τη συνέντευξη αυτή που μας... Το πρώτο του Μακρόν, λοιπόν, ναι. Είχαμε την συνέντευξη, μας την ανέφεραν και στο chat, τη συνέντευξη στην Αμανπού στο CNN, όπου είχε στην Τηλεπέν να εξεγείρεται όταν της λένε ότι είναι ακροδεξιά, και λέει ότι αυτό έχει στιγματιστικές υποδηλώσεις και σας παρακαλώ να μην μου αποδίδετε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Και εντάξει, προφανώς σε μεγάλη έκπληξη της δημοσιογράφου, αλλά υπάρχει αυτό που λες, δηλαδή αυτή η διαδικασία αποδαιμονοποίησης, η οποία προχωράει έτσι με πολύ θαραλέα, ας πούμε. Ναι, προχωράει από το γαλλικό κεφάλαιο αυτό. Υπάρχει βασικό κομμάτι της γαλλικής ηθήνουσας τάξης και της οικονομικής ελίτ που σπρώχνει το εθνικό μέτωπο. Και πρέπει να περάσει από μια αποδαιμονοποίηση, η οποία ταυτόχρονα σημαίνει δαιμονοποίηση της αριστεράς. Διότι κάποιος πρέπει να είναι ο δαίμονα. Mm-hmm. Χωρίς δαίμονα δεν γίνεται. Και σου λέει ότι όχι. Δηλαδή είναι φοβερό. Στη διάρκεια των ευρωεκλογών, μετά, έβγαινε η Λεπέν και έλεγε: όχι, εμείς ήμασταν πάντοτε υποστηρικτές του Ισραήλ. Δεν ξέρω τι μου λέτε για αντισημιτισμό και τέτοια. Και η συζήτηση με τους μακρονικούς ήταν ποιος είναι πιο μεγάλος υποστηρικτής του Ισραήλ, ώστε να. Δηλαδή αυτό γινόταν στα τηλεοπτικά πλατό. Ήταν εντυπωσιακό. Και λένε, να ορίστε, οι αριστεροί είναι που βρίζουν τους Εβραίους, δηλαδή επειδή λένε για το Ισραήλ, για τη γενοκτονία της Γάζας, αυτοί είναι οι αντισημίτες, αυτοί είναι πλέον οι απόβλητοι του συστήματος. Εμείς είμαστε μέσα στο σύστημα. Κάνουμε αυτά που θέλετε. Τι θέλετε, ασκούμε την οικονομική πολιτική που θέλετε, την εξωτερική πολιτική που θέλετε, αυτά. Βέβαια, αν βγούμε ποτέ, θα επιτεθούμε στις υποτελείς τάξεις και κυρίως στους μετανάστες. Θα θέσουμε ζήτημα εθνικής προτεραιότητας στη δημόσια διοίκηση κλπ. Όλα αυτά τα οριακά φιλετικές τάσεις που έχει στην πολιτική του εθνικού μέτωπου από πάντα. Να πάμε λίγο στις προοπτικές. Να πάμε λίγο στις προοπτικές. Δηλαδή, ποια είναι τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή? Τι μπορεί να συμβεί τώρα? Τι μπορούμε να περιμένουμε? Λοιπόν, ξεκινώντας από τα εντελώς... Η Μοντ σήμερα είχε 10 σενάρια, 10 πιθανά σενάρια θεσμικά. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο το γαλλικό σύστημα της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, το οποίο ισχύει από το 1958, που το ψήφισε ο Ντεγκόλ όταν ήρθε, το έφτιαξε ο Ντεγκόλ, ήταν φτιαγμένο ώστε να δημιουργήσει ένα θεσμικό πρόσωπο που είναι ο πρόεδρος, ο οποίος είναι θεσμικά άτρωτος, έχει όλες τις εξουσίες, πραγματικά, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τώρα, ας πούμε, ο Μακρόν δεν υποχρεούται να ορίσει πρωθυπουργό από το πρώτο κόμμα. Απλά ήθιστε να συμβαίνει αυτό. Δεν υποχρεούται, δεν λέει κάπου, δεν υπάρχει εδάφιο που να λέει πρέπει τώρα να οριστεί πρωθυπουργός από το πρώτο κόμμα. Δεν λέει καν ότι πρέπει να, ακόμη και αν είχε απόλυτη πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα, ότι ο πρόεδρος υποχρεούται να διαλέξει από αυτού. Είναι ασύλληπτο. Οπότε φτιάχνει αυτό το πρόσωπο το οποίο διαλύει τη Βουλή όποτε θέλει, αλλά μόνο μία φορά το χρόνο. Αυτό είναι το κίνκι εδώ πέρα. Ναι, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές μπορούν να γίνουν τον Ιούνιο του 25, το νωρίτερο τώρα. Σωστά. Ναι, σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο, ακριβώς. Και έτσι τώρα αυτούς έχουμε. Αυτοί είναι οι 577 με τους οποίους πρέπει να δουλέψει για τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον. Okay. Από αυτούς τώρα ή θα παρουσιαστούν πρόθυμοι. Πάμε στα σενάρια. Mm-hmm. Είτε θα πει ότι, κοίταξε, εγώ είμαι ο πρόεδρος, έχω ψηφιστεί, ας πούμε, έχω την ανώτατη εντολή και θα συνεχίσω την πολιτική μου και θα βάλω έναν ΑΤΑΛ ή έναν ΑΤΑΛ νούμερο 2, άντε να βάλω και έναν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα για να μην γκρινιάζεται, έναν πιο αριστερό, με όλα τα εισαγωγικά του κόσμου. Και θα έρθει να ψηφίσει και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, πες ότι έρχονται και οι οικολόγοι. Και πάλι δεν αρκεί όμως. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πρέπει να έρθουν και οι δεξιοί για να γίνει τέτοια κυβέρνηση. Οι οποίοι πήραν σκορ, δηλαδή βγάλανε 65-70 βουλευτές, το οποίο δεν αναμένεται τόσο. Αυτό είναι ένα σενάριο. Αρκετά αβέβαιο. Το άλλο σενάριο, γιατί εχθές παραιτήθηκε ο ΑΤΑΛ, σήμερα δεν έγινε δεκτή η παραίτησή του. Και έτσι εξακολουθεί να είναι πρωθυπουργός. Είναι ότι θα συνεχίσουμε με τον ΑΤΑΛ. Και δεν θα ψηφίζονται νομοσχέδια. Και θα είναι διαρκής η ανακατοσούρα. Και θα αρχίσουν να φεύγουν διάφοροι βουλευτές από όλα αυτά τα κόμματα και να πηγαίνουν σε άλλα. Αυτό θα γίνεται. Εγώ αυτό βλέπω. Η τρίτη επιλογή είναι να ορίσει όντως έναν πρωθυπουργό αριστερό. Και αυτός όμως θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Θα έχει μάλιστα μια πολύ μικρή πλειοψηφία. Και όλη η υπόθεση, αν θέλεις να πούμε λίγο το πραγματικό επίδικο, αυτό που βλέπω εγώ εδώ πέρα, mm-hmm. είναι πώς η αριστερά, το μπλοκ αυτό του μετόπου, θα γίνει όσο λιγότερο αριστερό γίνεται, ώστε να υπάρξει κυβερνησιμότητα. Αυτό σου λέω τώρα από την οπτική του συστήματος, από την οπτική της ηθήνουσας τάξης και του Μακρόν. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να απομελανσονοποιήσουν την αριστερά. Άρα η... Τώρα... Η οποία όμως εξακολουθεί να είναι πρώτη. Δηλαδή το πρώτο κόμμα της αριστεράς είναι το κόμμα του Μελανσόν. Άρα θεωρείς ότι η καλύτερη τακτική, ας πούμε, τώρα για το νέο λαϊκό μέτωπο είναι κανένας συμβιβασμός, καμία έτσι παραχώρηση... Στη γραμμή αυτού που είπε ο Μελανσόν, ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, είπε και κάτι ο Μελανσόν χθες, ότι όχι μέρος του πρόγραμμα, όλο το πρόγραμμα θα εφαρμόσουμε και ότι να πάει έτσι μέχρι για ένα χρόνο, ώστε μετά να διεκδικήσει μεγαλύτερη πλειοψηφία. Κάπως έτσι. Γενικά η γραμμή του Μελανσόν είναι οποτεδήποτε βρεις μια χαραμάδα να τη σκίσεις, να μπεις εκεί μέσα και να τα δώσεις όλα. Αυτό είναι, κάνει δηλαδή μια... Είναι σχεδόν σαν μπουκαλεμένο, προβοκατόρικο αυτό που κάνει. Αλλά σου λέει, γιατί να μην το κάνουμε εμείς, αφού αυτό ακριβώς κάνει το αστικό μπλοκ. Το αστικό μπλοκ εδώ και 7 χρόνια κυβερνάει εκβιαστικά. Κυβερνάει διότι απέναντι είναι το τέρας της Λεπέν. Τώρα σου λένε, η Λεπέν ξαφνικά δεν είναι τέρας, είμαστε εμείς το τέρας. Μάλιστα. Για να σταματήσουμε όμως, γιατί αυτή είναι μια κατρακύλα, η οποία θα μας πάει στην περιθωριοποίηση και εμείς δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια νομιμοποίηση. Έχουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο το καταθέσαμε. Αυτό ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του λαού και θα ζητούμε την απαιτούμε μάλιστα. Αυτό σου λέει, μάλιστα σου λέει ότι αν δεν υπάρξει κυβερνησιμότητα, είναι ευθύνη του Προέδρου. Ναι, έστω ότι συγγνώμη, αυτό είναι το τέταρτο σενάριο. Ναι, έστω ότι το δέχεται αυτό ο Μακρόν. Έστω ότι το δέχεται αυτό ο Μακρόν. Και διορίζεται ξαφνικά αριστερός πρωθυπουργός από το μέτωπο. Και κυβερνάει το μέτωπο όπως είναι τώρα, χωρίς. Έτσι, αποχωρήσεις ναι. κλπ. Πάλι μια ψηφία είναι στο κοινοβούλιο. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει το πρόγραμμά του. Ίσως το λέω πολύ απλοϊκά. Είναι μια ψηφία, δεν μπορεί να το περάσει καθεαυτό, αλλά σου λέει, απευθύνομαι εγώ στους βουλευτές της προεδρικής παράταξης και σας λέω, αναλάβετε τις θεσμικές σας ευθύνες και υποστηρίξτε την πολιτική που επιθυμεί η πλειοψηφία του λαού. Αν δεν μπορείτε να το. Δηλαδή να ψηφίζετε και εμείς τα νομοσχέδιά μας. Όπως και εμείς, οτιδήποτε προοδευτικό πιστεύαμε ότι φέρνατε στη Βουλή στο προηγούμενο διάστημα, το υπερψηφίζαμε, για να μην υπάρχει εμπλοκή, γιατί και η προηγούμενη βουλευτική θητεία ήταν μειοψηφίας του Μακρόν. Έτσι. Mm-hmm. Σου λέει, κάντε και εσείς το ίδιο, αλλιώς παραιτηθείτε και εδώ και τώρα προεδρικές. Έχει ένα νόημα αυτό. Mm-hmm. δεν θα συμβεί, αλλά ως επιχείρημα έχει νόημα. Να εξηγήσει λίγο σε αυτό το σημείο τη σχέση Προέδρου και κυβέρνησης που δεν είναι, που επειδή ακριβώς δεν είναι το ελληνικό σύστημα, μπορεί να περιπλέκει λίγο την κατανόηση του πώς διαμορφώνεται αυτή η δυναμική μεταξύ Κοινοβουλίου και Προέδρου. Ναι. Είμαστε εγκλωβισμένοι πάντα σε αυτό και πρέπει, δυστυχώς πρέπει να περνάμε την απαραίτητη ώρα για να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το γαλλικό σύστημα, πώς καρχήν πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστημα, το οποίο είναι ήδη κραυγαλαίο, έτσι, μόνο με μονοεδρικές και περνάει στο δεύτερο γύρο όποιος πάρει 12,5 και κάτι τέτοια. Δηλαδή, δύο γύρους με μονοεδρικές είναι ο απόλυτος έλεγχος. Είναι ένα σύστημα φτιαγμένο για να ελέγχει η θύμουσα τάξη το αποτέλεσμα. Ξεκάθαρα. Να μην είναι αντιπροσωπευτική η βουλή της ψήφου. Και παρόλα αυτά, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το θεωρούν οι Γάλλοι εμπλοκή, ακριβώς διότι ξαφνικά το κοινοβούλιο είναι αντιπροσωπευτικό. Τη λέει αυτό, δεν μπορεί, άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι σαν να έχουμε απλή αναλογική. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ξαφνικά γίναμε Ιταλία. Η Ιταλία του 80, ξέρω, και του 90. Ναι. Αυτό που λέγαμε πριν, Μάκη, είναι ότι έχουμε τρεις πόλους αυτή τη στιγμή. Τρεις διακριτές μεταξύ τους πολιτικές ομάδες. Βεβαίως με τον αστερίσκο του αν θα μείνει συμπαγές στο νέο λαϊκό μέτωπο. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε τους μακρονιστές και τη Λεπέν που περιμένει να γίνει κυβέρνηση. Έχουμε και μια τρίτη μεγάλη, τη μεγαλύτερη αλλά όχι αρκετά μεγάλη ομάδα. Με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα θέλαμε να πούμε και βασικά σημεία. Όπως την αύξηση του κατώτατου μισθού, την κατάργηση της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης κλπ. Αν θες να προσθέσεις και εσύ όποιο... Ναι, αυτό ήταν, για τη συνταξιοδότηση είναι σημαντικό. Ο Μακρόν το έχει πάει στα 64-65, και με, τέτοιο. Και με προϋπόθεση συγκεκριμένα χρόνια εργασίας, οπότε μπορεί και παραπάνω. Βεβαίως, φυσικά. Η αριστερά του Μελανσόν, η ανυπότακτη Γαλλία, σου λέει: εμείς θα το πάμε στα 60, διότι αυτό ξέρουμε. Αυτό είναι το ιστορικό, το σωστό. Αλλά επειδή έχουμε και συμμάχους, οι οποίοι είναι αυτοί που είναι, είναι οι σοσιαλιστές και κάτι τέτοιοι, θα κάνουμε το συμβασμό του 62, αλλά το 62 άμεσα, την επόμενη μέρα της, θα είναι το πρώτο μέτρο, μαζί με την ανανέωση της Παλαιστίνης. Και μετά αρχίζει μια συζήτηση για το αν θα το πάμε στα 60. Σου λέει αυτό. Αλλά αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο τελικός ορίζοντας είναι τα 60. Απλά θα πάμε 62 άμεσα από εκεί που το έχει πάει ο Μακρόν. Αυτό πάει στον αντίποδα του ρεύματος όλου αυτού που θέλει να κάνει. Δηλαδή, προσέξτε, το εθνικό μέτωπο, η Λεπέν, θέλει να ξαναφέρει, να εκ νέου να βιομηχανοποιήσει τη Γαλλία. Να πάμε σε μια παραγωγή, δηλαδή λίγο να γίνει Γαλλία, κάποια μέρη της Γαλλίας να γίνουν Βιετνάμ, Μπαγκλαντές κλπ. Ακριβώς διότι εν τω μεταξύ θα έχει διαλυθεί το εργατικό δίκαιο. Άλλο να είσαι βιομηχανική δύναμη το 30, το 40, το 50 με το προοδευτικότερο εργατικό δίκαιο στον κόσμο, και άλλο να είσαι με εξαφανισμένο. Έτσι. Άλλο είναι ο προστατευτισμός που θέλει να κάνει η αριστερά, και άλλο όσο θέλει να κάνει η άκρα δεξιά. Και αυτό προστατευτισμός είναι των προϊόντων. Αλλά πώς φτιάχνονται, με πόσο υδρότα και πόσο αίμα φτιάχνονται και τι μισθούς. Αυτό παίζεται αυτή τη στιγμή και αν θέλετε αυτό παίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Πάντα αυτό το διαπιστώνουμε. Έτσι, η Γαλλία είναι αρκετά μπροστά. Μας λέει τι θα συμβεί. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάκη, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε, κάποιο γενικό σχόλιο για το τι περιμένουμε ή πώς αποτιμάς αυτό που συνέβη χθες? Πρέπει να νομίζω να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να χαρούμε καταρχήν για το αποτέλεσμα το ίδιο. Αυτό ξαναπέστε. Το αποτέλεσμα το ίδιο είναι ιστορικό. Και αυτό πραγματικά το οφείλει, νομίζω εγώ, στην ανυπότακτη Γαλλία. Και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, είναι από το 22. Αυτές τις τρεις Γαλλίες που είπε πλην ο Θάνος, που φαίνεται, τις είδαμε και το 22. Και είναι και γεωγραφικά και ταξικά και εισοδηματικά τρεις. Είναι διακριτές. Και σχεδόν πολιτισμικά δεν επικοινωνούν μεταξύ. Αυτό είναι ένα φοβερά πρόσφορο έδαφος για κοινωνικούς αγώνες. Μάλιστα. Μάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σου. Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. Επίσης. Γεια χαρά. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Μάκης Μαλαφέκας. Είναι συγγραφέας. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά του. Τώρα θέλαμε να τον αξιοποιήσουμε ως έναν άνθρωπο που παρακολουθεί πολύ συστηματικά την γαλλική επικαιρότητα. Και προφανώς αυτή είναι μια κουβέντα στην οποία θα επιστρέψουμε, καθώς θα υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, καθώς πάντοτε οι εξελίξεις σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνουν σε ένα βαθμό σε διάλογο με τις υπόλοιπες, γιατί το τι συμβαίνει είτε με τους εργατικούς, είτε εδώ πέρα με την Λεπέν, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προσπεράσουμε σαν να μην είναι τίποτε. Απλώς που το κάνουμε με μια σύνεση, νομίζω, με την σύνεση των ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν από κάποια απόσταση, και κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν βλέπουμε πόσο δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε για το ποιος είναι ποιος και τι είναι τι στην ελληνική επικαιρότητα, καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για πράγματα τα οποία παρακολουθούμε από πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. Είναι για μας, μεταξύ μας, που είμαστε και ένα κοινό κάπως περιορισμένο. Είμαστε μια προοδευτική, φιλική φούσκα, ας πούμε. Και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμη και για το κουκουέ μπορεί να διαφωνήσουμε. Δεν είναι εύκολο να συνεννοηθούμε για το τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάτι, για παράδειγμα, είναι συμβιβασμός. Γιατί προφανώς όλα εκτός από τον αποκεφαλισμό των αρχόντων είναι συμβιβασμοί. Ζούμε μέσα σε καθημερινούς συμβιβασμούς. Όλοι, πάντοτε. Τώρα, το πότε είναι αρκετοί αυτοί οι συμβιβασμοί για να καταντήσει Πασόκ κανείς, είναι ένα ερώτημα. Με αυτό το ερώτημα χρειάζεται κάπως να παλεύουμε και να τοποθετούμαστε με έναν τρόπο που το ελάχιστο που ζητάμε είναι να υπάρχει μια αντιστοιχία, μια νυφάλια αποτύπωση της πραγματικότητας. Δεν είναι ούτε να δικαιωθούμε ούτε να τσακωθούμε. Γιατί όταν εκλέγεται αριστερά, τρέμω και μένω στην άκρη να δω αν πετύχει η Φαρμιώτισσα. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό, γιατί όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, ξέρω εγώ, γιατί υπάρχουν οι δικές μας διαδοχικές απογοητεύσεις για πάρα πάρα πολλούς λόγους. Απλώς, μόνο φυσικά να κρατάς μικρό καλάθι, το μόνο που λέω εγώ είναι ότι δεν γίνεται να περάσεις στον αναχωρητισμό και σε μια διαρκή απογοήτευση ότι όλα πια σε όλο τον πλανήτη θα πηγαίνουν όσο χειρότερα γίνεται. Κάτι το οποίο, αν το πιστέψουμε πάρα πολύ και πολλές και πολλά, θα γίνει και αυτό, κλείνουμε προφητεία, γιατί δεν θα συμμετέχουμε. Και φυσικά οι νίκες θα είναι, οι όποιες νίκες θα είναι ελάχιστες και οι ήττες πολλαπλάσιες. Αυτό νομίζω το ξέρει ο καθένας που στηρίζει κάτι αριστερό, που έχει κάποια αριστερές. Δηλαδή η ιστορία δεν μας βοηθάει κιόλας. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Μένεις στο περιθώριο και κουνάς ένα δάχτυλο, ή συνεχίζεις και παλεύεις για έναν καλύτερο κόσμο? Τον άλλο τον φέραμε τώρα να μας πει να χαρούμε. Δηλαδή πήγαινε, ρε φίλε, σε καμία εκπομπή αυτοβελτίωσης τώρα. Πήγαινε να μοιράζει θετική ενέργεια. Τον φέραμε, εγώ περίμενα ότι θα είναι κάπως το κλίμα της εκπομπής. Γκρίνια, μιζέρια, μύρλα. Αλλά είδατε, σας είπαμε ότι σήμερα η εκπομπή θα μοιράσει χαρά, γέλιο, κέφι. Το είπαμε, το υποσχεθήκαμε και γι' αυτό και φέραμε τον φίλο μας, τον Μάκη εδώ πέρα, να υπηρετήσει την σημερινή γραμμή της εκπομπής, που είναι χαμογέλαμο, ρε, μην είσαι σαν κακό χρόνο να έχεις. Χαμογέλαμο, τι συζητάνε. Λοιπόν, θα περάσουμε στο κομμάτι το προβλεπτικό, στο κομμάτι των ελληνικών αναλύσεων που είχαν γίνει για τις γαλλικές εκλογές. Για να κάνουμε και τη γέφυρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε έναν Έλληνα διανοούμενο του εξωτερικού, πώς είχε τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό, και θα μας δώσει την ευκαιρία έτσι να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Είναι από προχθές η τοποθέτηση. Πάμε να δούμε το βίντεο, Βασίλη. Ενώσεις δια της απλής συγκολήσεως δεν κέρδισαν ποτέ ένα κόμμα που κυβερνά, όσο διεφθαρμένο κι αν ήταν. Ούτε αντιμετώπισαν ποτέ αποτελεσματικά τους κινδύνους που έρχονται από την δεξιά. Ακόμη και στη Γαλλία. Ο αριστερός συνασπισμός αφαίρεσε από τον Μακρόν και όχι από την Λεπέν, η οποία πήρε 33%. Πήγε καταπληκτικά αυτό. Και δεν πήγε καταπληκτικά εκ του αποτελέσματος. Υπόθηκε προχθές, εγώ το άκουσα προχθές, τη δήλωση του Στέφανου Κασελάκη, και ήταν και προχθές λάθος. Ήρθαν τα αποτελέσματα που ήρθαν. Φυσικά με τα αποτελέσματα, γιατί τίποτα δεν έχει σημασία για συνοχή, συνέπεια, αξιοπιστία και όλα αυτά. Βγήκε και πανηγύρισε. Δηλαδή έκανε μια ανάρτηση πανηγυρική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι κάνουμε τη γέφυρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είχε κεντρική επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Εντάξει. Δεν πήγε πολύ καλά αυτή η ανάλυση. Δηλαδή, είπε ο Στέφανος Κασελάκης, που του έχουμε μια εμπιστοσύνη. Εγώ η αλήθεια είναι ότι άμα λέει κάτι δεν το πολύ ψάχνω. Λέω τώρα εντάξει, αν το λέει δεν είναι και κανένας χαζός ο άνθρωπος. Τόσα διπλώματα, παπλώματα, αρθρογραφία, εθνικό κήρυκα, εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Λέω έτσι θα είναι. Δεν πέτυχε αυτή η πρόβλεψη. Αλλά ξέρω εγώ, αυτό ίσως είναι και το λιγότερο σε όλα αυτά. Το λιγότερο είναι, αλλά... Είχε πλάκα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι και πολιτικό αισθητήριο, κάτι. Να κάνεις μια πολιτική εκτίμηση που. Όχι που θα βγεις την επόμενη μέρα. Άντε, πες αυτό, έπεσε λάθος. Το ότι να ισχύει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, είχαν εκεί πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λένε αυτό που πας και τσακώνεσαι Σαββατοκύριακο. Κεντρική Επιτροπή. Αυτό. Λοιπόν, είχαν κεντρική επιτροπή που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είδες πολλάκι, Θάνο? Λίγο, έστω, λίγο. Όχι. Όχι, αυτά βγήκανε μέσω διαρροών το τύπο καθένας. Δεν... Είχε και βίντεο. Πολλάκι είδα... Νυφάλιος. Νυφάλιος, αλλά με στεντόρια φωνή. Εξήγησε πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Προσπαθούμε μέσα στην φασαρία και τη βαβούρα που παράγεται στον ΣΥΡΙΖΑ να παρακολουθούμε κάπως τον κεντρικό κορμό εκεί πέρα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό που φαίνεται ότι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπήρξε μια προσφυγή στην τιμιγορία του λαού για να μπορέσει να εκλεγεί ο Στέφανος. Εκεί πέρα είχαμε την σοφία των μελών. Τώρα που μπορεί να μην πολυβγαίνουν ακριβώς τα κουκιά όπως τα θέλει, φαίνεται ότι η πρόταση του δημοψηφίσματος για τις εξελίξεις και τις συνεργασίες στην κεντροαριστερά δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε. Έκανε η εσωκομματική αντιπολίτευση εισαγωγικά μια πρόταση για δημοψήφισμα. Και το διαβάζεις και λες, ωραία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι με τη βάση. Δεν ακούει τη βάση. Δεν επικοινωνεί αδιαμεσολάβητα με τη βάση. Γιατί να τα απορρίψει, τα πέριψε. Ο αδιαμεσολάβητος νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εκεί είδα μια αντίφαση. Δηλαδή καταθέτουν οι άλλοι και το είπανε. Τώρα ποιοι το είπανε, δίκη προθέσεων δεν θα κάνουμε. Αλλά το χρησιμοποίησαν και αυτοί. Και σου λένε, ουσιαστικά, εσύ δεν διαφημίζεις μονίμως πόσο ακούς τα μέλη και να μιλάς απευθείας με τα μέλη κλπ. Ωραία, εσωκομματικό δημοσίευμα για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς. Και λέει η πλευρά του Στέφανου Κασελάκη και οι διάφοροι υπαρχηγοί του Στέφανου Κασελάκη, βλέπε Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, είπανε όχι, τσου. Οπότε κάπως έτσι λίγο κατέρευσε ο μύθος της αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας. Και είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είχε φανεί εξ αρχής, ότι αυτό που εννοεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ως αδιαμεσολάβητο και ακούω τα μέλη και ο λόγος τα μέλη, είναι ότι θα ρωτάει κάτι αόριστα πράγματα τα μέλη, θα απαντάνε ένα ναι θέλω αλλαγές ας πούμε και θα λέει ο Στέφανος, ωραία το έχω, θα τις κάνω τις αλλαγές όπως θέλω εγώ. Αυτό είναι το αδιαμεσολάβητο. Εγώ το έχω γράψει από την τότε με το δημοψήφισμα που με το ερωτηματολόγιο. Είναι λίγο πριν το συνέδριο. Αν θυμάστε, ξεκινάει με ένα ερωτηματολόγιο, πολύ αθώο ερωτηματολόγιο, η φάση στο ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο, που είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτάει, είσαι ικανοποιημένος με το κόμμα σου? Ρωτάς ανθρώπους για το αν είναι ικανοποιημένοι με το κόμμα τους μετά από 23 μονάδες ΣΥΤΑ. Θα πούνε όχι. Τους ρωτάς τι θα κάνουνε? Όχι, εσύ θα αποφασίσεις. Τώρα που έχουμε κάτι το οποίο μπορεί η πλευρά του Προέδρου να θεωρεί ότι δεν θα κερδίσει και δεν τη βολεύει, τώρα δεν έχει ούτε προσφυγή στη βάση ούτε τίποτα. Δεν ήμουν, δεν είμαι και δεν θα γίνω ποτέ δέσμιος οποιουδήποτε συμφέροντος. Και λέει μετά ο Στέφανος, από το Στέφανο είναι αυτό. Γι' αυτό όταν μου επιτίθενται έτσι λυσαλέα, γυρνάω και σας λέω. Στην πραγματικότητα δεν επιτίθενται σε μένα, σε εσάς και στο λαό επιτίθενται. Δεν μου φαίνεται καθόλου ανησυχητική αυτή η ταύτιση ανάμεσα στον ηγέτη και τον λαό. Mm-hmm. Και η ιδέα ότι όταν επιτίθενται στον ηγέτη επιτίθενται στον ίδιο το λαό και τους υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη. Όταν επιτίθενται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιτίθενται στην πατρίδα και στην Ελλάδα γενικά και συκοφαντούν τη χώρα. Το έχω ξανακούσει. Ναι. Είπε ότι θα τους ταράξει στις συλλογικές διαδικασίες. Επειδή με ρωτάτε, βλέπω εδώ την ερώτηση. Δεν είμαι βέβαιος αν ο Κωνσταντίνος προτιμά να αναλύει τα εθνικά θέματα ή τις σκέψεις του Κασελάκη. Κατά βάθος πιστεύω τα λατρεύει και τα δύο. Παιδιά, μια δουλειά κάνω. Πώς άλλος είναι στα διόδια, ξέρω εγώ, ή πλένει κεράσια. Εγώ σχολιάζω επικαιρότητα. Οπότε μου δίνω, λέμε, σήμερα εθνικά, μάλιστα. Σήμερα Κασελάκη, μάλιστα. Καταλάβατε, δεν έχω προτιμήσεις. Εγώ θέλω να βγαίνει το μεροκάματο, να πάει 3 και 11, να χτυπήσω κάρτα, να ευχαριστήσω, να χαιρετήσω τον κόσμο. Θάνος, τώρα εκφράζει την προσωπική σου άποψη, εκφράζει την επίσημη θέση της πλατφόρμας. Πάντα προσωπική άποψη εκφράζω. Επίσημη θέση της πλατφόρμας, του TPP, της πλατφόρμας. Δεν ξέρω. Ή της πλατφόρμας είναι κάποια σιριζαϊκή. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει γεροβασιλικός τώρα. Δεν... Παιδιά, όταν ρωτάτε αν εκφράζουμε την προσωπική άποψη, η απάντηση είναι ποτέ. Εμείς εδώ πέρα είμαστε jukebox. Χώνει ο κόσμος χρήμα, ανάλογα με το ποιος πληρώνει, λέμε. Δεν θέλω να ρωτάτε ποτέ αν είναι προσωπική όχι, άποψη. Για μένα, δεν έχουμε. Για μένα είναι κρίσιμο, γιατί το θεωρώ μέγιστη κοροϊδία αυτό που έχει γίνει με το αδιαμεσολάβητο και το ακούω τα μέλη και θεωρώ ότι προχθές καταρρίφθηκε. Περνάει λίγο στα ψηλά γιατί ενδιάμεσα συνέβη η Γαλλία, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το πώς χτίζεται αυτή η δήθεν αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με τον κόσμο και δίνεται μια ψευδέστηση στον κόσμο ότι μετράει η άποψή του. Εγώ είμαι υπέρ προφανώς όσο μεγαλύτερη εσωκομματική δημοκρατία και το να δίνεται ο λόγος στον κόσμο και στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία να δίνεται περισσότερο, να είναι περισσότερο συμμετοχική και να δίνεται περισσότερο λόγος στον κόσμο. Μια κατάσταση όπου ο ηγέτης ρωτάει τη βάση όποτε τον βολεύει, το θεωρώ κοροϊδία. Γι' αυτό επιμένω, το θεωρώ απλώς πολύ σημαντικό. Τώρα, θα μου πεις, βολεύει, ας πούμε, αυτή η άποψη βολεύει τον Τσίπρα που θέλει την μεγάλη κεντροαριστερά. Υπάρχει δυστυχώς διάχυτος ο κινησμός σε αυτή την κουβέντα από κάθε πλευρά. Γιατί ήθελα να το σχολιάσουμε και λίγο αυτό. Το σχέδιο, λέει, προέκυπτε από ένα άλλο σημείο της ομιλίας του και... Μίλησε για το πώς τους γκρέμισαν στο 17,8%. Είχαμε τεράστια φθορά, λέει, επειδή η κομματική νομεγκλατούρα έδινε καθημερινά μάχες χαρακομμάτων για τη δική της επιβίωση, πετώντας το καλάθι των αχρήστων, την απέτηση να τα αλλάξουμε όλα. Είναι αυτό που λέει ο Θάνος, ότι να τα αλλάξουμε όλα είναι κάτι το οποίο το ερμηνεύεις όπως θέλεις και όπως βολεύει. Είπε ότι θα καταργήσει, ουσιαστικά είπε την ιδέα, αλλά στις ιδέες του είναι η κατάργηση της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας, επιτροπές μελών που θα συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο. Έχει τέτοιες προτάσεις που πρακτικά σημαίνει ότι θα είναι ένα απολύτως προσωποπαγές κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι ξέραμε και του ασκούσαμε κριτική, εδώ πέρα έχει πάρει φωτιά. Ό,τι αρνητικό δηλαδή εντοπίζαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, εδώ πέρα εκτοξεύεται. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι απλώς ότι εδώ είναι εντελώς ανεξέλεγκτη κατάσταση. Έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απρόβλεπτος, είναι άσχετος. Λέει τη μία έτσι, την άλλη γιουβέτσι, χωρίς να του στοιχίζει τίποτα. Και νομίζω ότι παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει κεντρικό πολιτικό ρόλο, διότι είναι τρομερά δέξιος. Τώρα τι να πω, μπορεί να διαψευστώ, δεν είναι το δυνατό μου χαρτί προβλέψεις. Σε αντίθεση με αυτό που μας ρωτάγατε πριν, αν θα ανασκευάσουμε, αν εξελιχθούν αλλιώς τα πράγματα, όχι βέβαια είναι η απάντηση. Εμένα η άποψή μου αυτή θα παραμείνει η ίδια για τον Κασελάκη, ακόμη και αν γίνει πρωθυπουργός ή και πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι αξιώματα μπορεί να αναλάβει, τι βρίσκεται πάνω από τον πρωθυπουργό, ας πούμε, τι μπορείς να πεις ότι είναι μια ανωδική κοινωνική κινητικότητα, ας πούμε, στην περίπτωσή του, αλλά δεν θα αλλάξω άποψη. Απλώς αυτό που βλέπουμε τώρα, ρε παιδί μου, είναι ένα μείγμα από εντελώς κοινικές κινήσεις στην σκακέρα εκεί πέρα και μια πλήρη αδιαφορία για τις διαδικασίες. Αυτό είναι πολύ λογικό. Δεν ενδιαφέρουν κανέναν διαδικασίες. Ποιες διαδικασίες τώρα? Δεν υπάρχουν αρχές, κόμμα, ιδέες, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Οπότε μετά ο Κασελάκης κάπως το συμβολίζει όλο αυτό ως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο σαν να παίζει ηλεκτρονικό παιχνίδι που διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ και έχει κάποιον που τον κινείς με λευγέ, με joystick εκεί πέρα. Αλλά Είναι ένας τύπος ο οποίος παρελάβει μέσα από όλα αυτά, περιχαρής, χαμογελαστός και καλογυμνασμένος, και απλώς διαλύει ότι υπάρχει και ότι δεν υπάρχει. Γιατί ξαναλέμε τώρα, σε όλα αυτά προφανώς δεν υπάρχουν αντιστάσεις σε κανένα σημείο. Υπήρξε από την αρχή μια επιλογή ότι δεν βαριέσαι. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρουμε τι πιστεύει, δεν ξέρουμε τι λέει. Δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, με τα κινήματα, με τα κόμματα. Δεν έχει σχέση με τίποτα. Δεν έχουμε ιδέα ποιος είναι, βάλτε να πάρει το κόμμα. Μετά από αυτό πόσο καλά να πάει. Θα μπορούσε να πάει, ξέρω εγώ. Σου λέει μια φίλη σου, ένας φίλος σου, γνωριστήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, παντρεύομαι. Λες μπράβο, καλά Στέφανα. Τι να πεις. Δεν ήταν λογοπαίγνιο τα Στέφανα, αλλά θέλω να πω ότι οι πιθανότητες να πάει καλά είναι μηδενικές, αλλά δεν είναι πια δικό σου θέμα. Αυτό συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πόσο καλά να πάει. Σοβαρά, δεν ήταν λογοπαίγνιο. Εγώ όταν κατά λάθος είπα χωρίς διάθεση λογοπαιγνίου το επί Μακρόν, μου επιτέθηκες. Όχι, εγώ νομίζω το είπα, αλλά χωρίς ανέφερα το κάτι και μετά εσύ είπες το επί Μακρόν. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι εγώ το είπα κατά λάθος και εσύ το εννοούσες ως λογοπαίγνιο. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτή για να ξέρουμε εδώ πέρα ποιος τα λέει. Εμείς κάναμε κάτι με τη Φέτα, με τη Υπερμάχο. Κάτι τέτοια λογοπαίγνια έκανε η από εδώ πλευρά της εκπομπής. Το παραδέχομαι, αλλά μέχρι. Έχεις οικειοποιηθεί τα φετοπαίγνια. Πώς έγινε αυτό. Υπήρχε ένα σοβαρό όγκο λογοπαιγνίων φέτα πριν από την εκπομπή. Είχα ένα σημαντικό μέρος. Είχες και εσύ ένα. Ένα τι. Σημαντικό μέρος. Δεν μου αρέσει αυτή η ποσοτικοποίηση, Θάνο. Θα ήθελα να νιώθουμε ότι είναι μια γένα που έχουμε γεννήσει από κοινού αυτό το παιδί. Έχουμε βάλει τις μήτρες μας δηλαδή μαζί και έχει βγει αυτό το επεισόδιο της ανασκόπησης. Και δεν χαίρεσαι, Κωνσταντίνε, που διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι, δεν χαιρόμαστε με αυτό. Παραδόξως. Το καταλαβαίνω γιατί θα μπορούσε κάποιος να χαίρεται. Αλλά πάντα θεωρώ ότι επηρεάζει ευρύτερα τον χώρο αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μωρέ, και είναι και αντιπολίτευση τώρα. Θα μου πεις, ναι. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση πρώτα απ' όλα. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Χρειάζεσαι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν χαίρομαι. Και είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή, είμαι μια αγκαλιά. Μόνο έχω θετικά αισθήματα για τον κόσμο. Θέλω να απλώνω το χέρι μου προς τον ΣΥΡΙΖΑ, προς το ΚΚΕ. Να νιώθω ότι βρίσκω παντού φίλους. Ότι βρίσκω συντρόφους. Καταλάβατε, παντού. Δεν έχω αυτή την διάθεση που έχετε εσείς στην συγκρουσιακή. Ναι, γιατί όλα αυτά περνάνε στον ευρύτερο χώρο. Και για πάρα πολύ κόσμο. Εγώ αυτό θεωρώ. Όπως συνέβη με το όχι που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό που έγινε, και μετά καταλήγουμε σε ένα ωραία την είδαμε για την αριστερά. Και μέχρι να κάτσεις να εξηγήσεις, όλος δεν έχει διάθεση να εξηγήσεις. Που ασχολείται με τα δικά του προβλήματα, που δεν ασχολείται τόσο με τα πολιτικά. Οπότε αν υπάρχει αυτή η κατάσταση και στο ΣΥΡΙΖΑ, λιγότερο στο ΠΑΣΟΚ, που okay, στο ΠΑΣΟΚ είπαν να βγάλουν ηγεσία, θα έχουν εσωγματική διαδικασία, εγώ θεωρώ ότι πιάνει και τον ευρύτερο χώρο. Οπότε δεν χαίρομαι με αυτό. Με αυτό το που χαρακτηρίζεται συχνά ως τσίρκο ή δεν ξέρω τι άλλο. Με τούτα και με εκείνα, κλασική αριστερή, βραδιάσαμε. Ναι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε συντροφιά σε αυτή την ημέρα της μεγάλης χαράς. Είχαμε ένα βίντεο από Γαλλία, επειδή δεν το βάλαμε πριν, αλλά είναι κρίμα γιατί το βρήκαμε, το κατεβάσαμε, το κουβαλήσαμε, το ετοιμάσαμε. Είναι πάρα πολύ κρίμα να μην παίξει αυτό το βίντεο. Οπότε θα κλείσουμε την εκπομπή σε πανηγυρικό τόνο, παίζοντας βίντεο από γαλλικούς πανηγυρισμούς, και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν γαλλικό χαιρετισμό. Θάνο. Ναι, συνέχισε. Δεν θα πεις κάτι. Δεν ήμουν προετοιμασμένος. Μια αρχή είχα σημειώσει. Τα απλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.